Very good. Great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün ülkeler arası bir bağlantı yapıyoruz. Almanya-Türkiye arasında sevgili konuklarım telefon bağlantısıyla kendilerine bağlandım. Dilşat Aladağ ve Eda Aslan, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk Yağmur. Teşekkür ederiz davetin için. Ben merhabalar, çok teşekkür ederim. Merhabalar size de. Kendileriyle Temmuz 2018'de Açık Radyo stüdyolarında bir araya gelmiştik. Sevgili Aslan Demirtaş da vardı. Konumuz İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'ydi. Bugün aslında aradan 3 seneye hemen hemen yakın bir zaman geçtikten sonra tekrar bu konuya bakacağız ve biraz bu süreci konuşacağız. Öncelikle ben çok sevinçliyim tekrar burada sanal ortamda da olsa bir araya geldiğimiz için. Çünkü 2018 yılında sevgili Aslan'ın da birlikteliğindeki o programda konuştuğumuz henüz bir senelik genç bir araştırma olarak başlayan Alfred Heilbronn'la ilgili olan çalışmalarınız serpildi, büyüdü, dev bir arşive dönüştü, bir sergi, bir kitap, bir yazı dizisi, pek çok aslında yeni üretimlere, yeni tartışmalara vesile oldu ve bu bahçe İstanbul için bir vaha olan bu Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi'nin, bu mekanın kentsel, toplumsal hafıza anlamında hatırlama mücadelesini bir anlamda verdiğiniz, arşivin tutup kaydetmekle ilgili her koldan zengin bir üretim yaptığınız bir süreç oldu. Dolayısıyla hani o günden sonra bugüne tekrar bakmak, tekrar bunları konuşmak, biraz bugüne, biraz önceye bakmak benim için de oldukça kıymet verdiğim, önem verdiğim bir söyleşi olacak. O yüzden de tekrar teşekkür ediyorum ve kısacık bir duyuruda da bulunmak istiyorum. Sevgili Gizem Kıygı, Yerden Yüksek programlarında bazen kardeş programlar düzenliyoruz birlikte. Bir konuyu farklı açılardan daha geniş bir zaman aralığında iki söyleşiyle besleyerek derinleştirmek adına. Geçtiğimiz çarşamba günündeki Yerden Yüksek programında da Dilşat ve Eda ile birlikte yine Alfred Heilbronn üzerine bir söyleşi gerçekleştirmişlerdi. Kitap ve sergi üzerine, oradaki üretimleri üzerine de odaklanan bir söyleşiydi. Bugün Açık Mimarlık'ta da ikinci kardeş programı olarak biraz daha mekanın hafıza nasıl tuttuklarıyla ilgili, biraz bu koruma meselesiyle ilgili konuşalım istedik Dilşat ve Eda ile birlikte. Dolayısıyla hani ben de paylaşacağım sosyal medya üzerinden Gizem'in programının bağlantısını diyeyim. Tekrar hoş geldiniz diyerek böyle bir 2018'den bugüne doğru hızla bir yol alırken sizlere bir sormak istiyorum. İstanbul Üniversitesi Botanik Enstitüsü 1935 yılına doğru gittiğimiz zaman 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya'yı terk edip Türkiye'ye sığınan Alfred Heilbronn ve Leo Brauner tarafından kuruluyor. Süleymaniye'de yer alan muhteşem manzaralı bir tür vaha. Sonrasında 2018'de konuştuğumuzda binanın tahliyesi gündemdeydi ve dolayısıyla biraz da kamunun dikkatini çekmek için programı gerçekleştirmiştik. Şimdi o günden 2018'den de bugüne doğru ilerlerken bu bahçe neydi? Nereye doğru ilerledi? Bu taşıma tahliye kararları neydi? Kısaca sizden dinleyicilere, önceki programı dinlemeyenlerin de bilgilenmesi için alabilir miyim o hikayeyi? Belki kısaca şeyden bahsedebiliriz. Yani bu bahçe aslında böyle bizim son yani araştırma yaptıkça fark ettiğimiz böyle Türkiye'nin modernleşme sürecindeki pek çok düğümün kesiştiği bir yerde yer alıyor. İşte bir yandan bir eğitim yapısı, Botanik Biyoloji Enstitüsü ve bahçe birlikte inşa ediliyor. Bir yandan Almanya'dan gelen profesörler aslında üniversite reformunun bir parçası. Öte yandan yapının mimari dili yine o Türkiye'nin modernleşme sürecindeki modern mimarlık üstünde tasarlanmış ve inşa edilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Öte yandan içerisinde kız öğrencilerin olduğu bir lise var binadan önce orada. O da yine başka bir modernleşen Türkiye projesinin bir parçası, kadınların daha görünür olması. Yani biz araştırmayı yapmaya başladığımızda burada bir bahçenin var olduğunu biliyorduk ama geçmişini bilmiyorduk ve geçmişini öğrendikçe bu mekanın tuhaf bir şekilde Türkiye'de değişen sosyal politik katmanlar arasındaki geçişlerde hep böyle bir kritik nokta olduğunu ve hep bu geçişlerden etkilendiğini gördük. Bugün de hani kısaca 2018'deki tahliye kararının özetlersek, Bahçe'nin var olduğu arazide bahçe inşa edilmeden evvel yer alan ve 1922 yılına dek Şeyhülislam tarafından kullanılan yapının yeniden inşa edilmesi için Botanik Enstitüsü'nün başka bir yapıya taşınması gerekiyordu. Yani İstanbul Üniversitesi'ne bağlı başka bir yapıya taşınması gerekiyordu. Ve aynı şekilde bahçede bulunan seranın, tabii ki bu yeni yapılacak olan yapının inşaatından etkileneceği ya da bahçenin el değiştireceği ve bahçenin ile üniversitenin kopacağı da bu durumun sonuçlar arasında yer alıyordu. Bizim de çalışmamız biraz bahçeyi, bahçenin etrafında tabii bahçenin geçmişini, bahçeyi kuranları merkezine alıyordu. Ve bu hikayeyi, bu araştırmayı kurgularken dahil olduğumuz diğer kanallar, işte bir sürü arşive erişimimiz oldu, pek çok insanla tanıştık. Bunların hepsi bir yandan da bahçeyle ilgili kurduğumuz kayıt yapma pratiğini güçlendirdi, zenginleştirdi ve pek çok hikayeye rastladık. Bahçenin kültürler arası, coğrafyalar arası bir miras olduğunu fark ettik. İşte öte yandan aslında pek çok daha kritik eleştirel tartışmaya da uzanabilen, farklı açılardan bakılabilen bir konu olduğunu fark ettik. Ve hani bütün bu süreçte de dediğin gibi farklı farklı yerlerde paylaşma imkanımız oldu. İşte ilkin bir sunum yaptık. Bütün bu topladığımız araştırma verilerini derlediğimiz bir sunumumuz oldu SALT'ta. Araştırma esasını desteğiyle yaptık. Sonrasında bütün bu araştırma sürecinde tuttuğumuz dinliklerden bir yazı dizisi yayınladık. Ardından bir grup sergisine dahil olduk. Derken en sonunda da yeni bir durak depoda bir sergi açtık. Bu sergide de aslında bütün bu önceki duraklarda paylaştığımız ne varsa bir kere daha açıp onları yeniden paylaştık. Ve aynı zamanda bir mekanda kapatılan bir mekan odağında topladığımız ne varsa aslında izleyiciye açmış olduk. Biraz böyle bahçeyi deneyimleyemiyoruz ama bahçenin temsilleri, kayıtları ve bahçenin hikayeleri arasında dolaşıyoruz sergide. Ve onu da bir durak olarak görüyoruz. Yani bizim pratiğimizin genel özeti bu olabilir diyebiliriz. Evet, bu kadar yoğun bir üretimi bu kadar hani kısa bir süre içinde aktardığın için de çok teşekkür ederim. Dediğimiz gibi bir sergi Açık Radyo Stüdyosu'nun da komşusu olan depoda devam ediyor. O yüzden de bugün bu programı yayınlamayı ben çok önemsedim. 6 Haziran'a kadar ziyaret edilebilir. Biz böyle son günlerinde duyurabildik bu sergiyi. İstanbul'da olan depoya gidebilecek, ziyaret edebilecek olan dinleyicilerimizin de bilgisine sunmak isteriz. Aynı zamanda yine bizim 2018'deki Temmuz'daki programımızda da yine bizimle birlikte olan Aslan Demirtaş ile de bir söyleşi gerçekleştirecek. Bunu da dinleyiciler için duyurmuş olalım. Çevrim içi ortamdan olacak. Depodan bağlantı bilgisine erişebilirsiniz. 4 Haziran 19.30 tarihinde yolculuk, toplayıcılık ve anlatıcılık halleri üzerine olacak bu konuşma. Ben buradan biraz onu sormak istiyorum. Siz bu süreçte bir araştırma fonuyla yürütülen bir proje, bir kitap, bir sergi, sayısız söyleşi, Manifold'da yayımladığınız yazı dizisi gerçekleştirdiniz. Ülkeler arası seyahatlerde bulundunuz. Bahçenin kurucusu Alfred Halbrun'un oğlu olan Kurt Halbrun'a ulaşarak arşivler üzerine detaylı inceleme yaptınız. Bir yandan da dediğimiz gibi miras, arşiv, kentsel ve toplumsal hafıza konuları odağında bir tür aslında hatırlama mücadelesi verdiniz. Hatta vermeye devam ediyorsunuz çeşitli üretimlerinizde. Bu aslında söyleşinin çok ipucunu ben buradan almak istemem ama bir yandan böyle yolculuklarla dolu bir hal hikaye üzerine çalışırken sizin de yolculuklarla dolu aslında bir süreciniz geçti. Bahçenin üzerine çalışmaya başladığınız 2017'den bugüne kadar. Ben biraz o kendi yolculuk hallerinizi de size sorabilir miyim? Aslında bir uzun gerçekten. Hem yani Yahudi Alman bilim insanları Türkiye'ye geliyor. Buradan pek çok profesörlerle ilişkili pek çok isim Almanya'ya gidiyor. Dolayısıyla böyle iki coğrafya arasında mekik dokuyan bir sürü kişi var. bir araştırma yapıyorsanız, en azından böyle hassas bir konuyla ilgili bir araştırma yapıyorsanız böyle her taşı yoklama isteği doğuyor. Ve ikimiz aslında biraz obsesif kişileriz ve biri kulağımızda gerçekten bir şey fısıldıyor, bir şey söylüyor. Burası daha önce kız sesiydi diyor ve araştırmaya başlıyorsunuz. Acaba bunun kız sesinden önce ne vardı? Ya da ondan önce ne vardı? Neden burası isteniyor? Yani aslında sizinle birlikte size eşlik eden bir merak duygusu var. İkimizde de baskın olan şey buydu galiba bizi yolculuğa iten. Ve böyle uzun bir araştırma ve üretim sürecine girdik. Yani bu süreçle ilgili de aslında pek çok mekanla temasımız oldu. Aslında temelde de şunu söyleyebilirim belki bu sorunla ilgili. Yani hep bir reddedilme durumu vardı. Üniversitenin tuhaf bürokrasisine karşı bir konumlanamıyorduk. Yani her baryuma giremiyorsunuz. Bahçeyi hiçbir zaman ziyaret etmek istiyorsunuz. Olmuyor. Tohum kataloglarına erişmek istiyorsunuz ya da üniversiteden bir arşive erişmek istiyorsunuz. Olmuyor. Yeterince yaptığımız çalışma yeterince bilimsel bulunmuyor. Biz de ne yapabiliriz? Bir mimar ve sanatçı olarak bir pozisyon üstlenmemiz gerekiyor. Bir noktada aktivist değiliz ve sadece toplayıcıları biliyoruz. Mehpare Halbron'u, Alfred Halbron'u, Bartop ailesini. Aslında biraz onların pratiği bize ilham verdi. Onların toplayıcı olarak bulunma halleri, sürekli yer değiştirme halleri ve sahada olma halleri. Çünkü uzun yıllar boyunca hep yolculuk halindeler ve aslında yerleşememiş durumdalar hepsi. Biraz onların pratiğini referans alarak sanırım bu yolculukta bu yolculuğa çıktık diyebilirim. Biraz onların toplayıcılık halleri merkezimize aldık. Onların aksine sadece bilimsel tasnif yöntemlerinden arınarak aslında o dışlayan o eril bürokratik dile karşı daha sınırsız, tasnifsiz bir araştırma ve üretim sürecine girdik. Ama temelde toplayıcıların pratiğini referans alarak gerçekleştirdik diyebilirim bu yolculuk ve üretme sürecini. Ve bir yandan da yani iki kişiyiz. Hani onun da bir etkisi var ve böyle bir süreç içerisinde hikayenin kendisinin zaten çok fazla coğrafyaya gebe oluşuyla alakalı olarak bir yerden bir yere gidiyoruz. Ama bir yandan İstanbul içerisinde de pek çok yolculuğa çıktık. Öte yandan toplayıcılığa gelecek olursak biraz aslında kaydetmek ve toplamak birbirlerine çok paralel geliyor. Bizim ilk hedefimiz, hedef demeyeyim de niyet diyeyim, niyetimiz toplamaktı. Yani kaydetmekti. Hı hı. Ve bunun içinde gezmeniz gerekiyor ki daha farklı perspektifleri, daha farklı açıları, anları yakalayabilirsiniz. Biz ilkin bahçede geziler yapmaya başladık ve aslında her gezi yeni bir keşfe gebeydi. Her yani bir aynı geziye başka günde çıktığınızda da başka şey keşfediyorsunuz. Bir yandan dostlarımızı davet ettik o gezilere. Öte yandan da İstanbul içerisinde sürekli bir Eda'nın da bahsettiği gibi birinin telefon numarasını buluyoruz ve hani o bizi biraz kendi evine çağırıyor ya da işte kendi arşivini göstermek istiyor, kendi ofisine çağırıyor. Hani o aldığımız pozisyon toplamaya hevesli ve kaydetmeye niyetli insanlar olarak biz de gidiyorduk sürekli. Fakat sonra şimdi baktığımızda yani bizim proje diyorum ama hani böyle bir sergi, kitap vesaire hep bir şeyi yani ilk çıktığımız yerde evet kaydetmek ve dokümente etmek gibi bir niyet var ama çok da aslında böyle tek bir hedefe doğru giden bir hareket değildi. Biz el yordamıyla kaydediyor ve ne yapabiliriz? Nereden tutulup bunu devam ettirebiliriz? Nereden derinleşebiliriz? Biraz aslında o yolculuğun hafif bir bilinmezlik halinin olması bizi bu proje sürecinde sürekli durmaya ve bir yandan da bu tabii ki şeyle de alakalı işte paylaşmanız gerekiyor ki duyasınız yeni şeyler ve sonra biraz daha farklı bir yere doğru gidersiniz. Biz böyle sürekli durup durup paylaştık, durup durup paylaştık. Bunda tabii ki bu niyetimizi anlattığımız insanların da bizi yönlendirmeleri ya da işte ne bileyim bazı duyduğumuz işte önerilerle de ilişkili. Yani böyle kendi kendimize dediğimiz şeyler değil. Ama o anlamda şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir yolculuğa çıktık ve bu yolculuk içerisinde farklı duraklarda projeyi paylaştık. Bugün sergide hala bir durak olarak görüyorum. Öte yandan da çok fazla yol arkadaşımız oldu. İki kişiydik, bazen beş kişiydik, bazen 10 kişiydik, bazen bir kurumla beraberdik, bazen daha Manifold gibi bir ekiple beraberdik, yani bir yayınla beraberdik. O anlamda da bir yolculuk olarak görüyoruz. Yani yol arkadaşları var ve birlikte toplayıp paylaşıyoruz. Yani bu toplayıcılık hali üzerine zaten Aslan'ın sergi metni ayrıca hepimizi böyle heyecanlandırmıştı ilk okuduğumuzda. Bir yandan o yüzden bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak için söyleşiye de bekleriz. Evet, böyle şahane ipuçları verdiğiniz için de çok teşekkürler. Ben de merakla bekliyorum çünkü Aslan Demirtaş sizin yolculuğunuzun en başından beri de aslında sizinle birlikte olan birisi ve hani yolculuklar üzerine neler konuşacaksınız, toplayıcılık üzerine. Ben de merakla bekliyorum. Buradan yolculuk konuşuyorken bitkilerin de bu aslında yolculuk haliyle ilgili de bir şeyler sormak isterim. Çünkü botanik bahçesinde dünyanın farklı köşelerinden gelen tohumlar, Anadolu'dan her yerden toplanan bitkilerle muazzam yaşayan bir bitki arşivi ya da muazzam yaşayan bir ortam oluyor aslında bahçede. Ki 2018'de programı yaptığımız sürecin biraz öncesine gidecek olursak da bu bahçe arazisinin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildiği resmi olarak açıklanmıştı. Sonrasında bugünlere doğru gelecek olursak da o zamanlar kamunun erişimi vardı. Hatta ben de sizlerle birlikte ziyaret etmiştim o dönemde bahçeyi ve ne de iyi etmişiz diyorum şu anda. Akıbeti belirsizdi. Üniversite bölümünün taşınması kararı konuşuluyordu. Bugün halen bitkiler orada var ama oradan enstitü taşındı ve orada fiziksel olarak dursa da bu bitkiler, bahçeler, bu nasıl bir botanik bahçesi ya da nasıl bir bağlamından koparılmış mekandan söz edebiliriz diye sorabileceğimiz de bir ortam oluştuğunu aslında söyleyebiliriz. Ben hani biraz bu yolculuk halleri üzerinden binanın bugününe, arazinin bugününe geçerek onu biraz sormak istiyorum. Sizin özellikle bu koruma pratikleri üzerine de detaylı tartıştığınızı biliyorum çünkü. Yani aslında güzel, yani çok özetle çok iyi anlattın. Çünkü aslında dünyanın her bir yanından gelen botanik bahçelerinden gönderilen tohumlar, bitkiler burada hayat buluyor. Böyle tıpkı üniversitedeki göç eden profesörlerin hikayesi gibi. Yani Nazi dönemi iktidarından kaçıyorlar ve Türkiye'ye geliyorlar. O ikisini sürgün hali çok bize de iyi gelmişti açıkçası. Yani bu konu üzerine bahçenin bugününe bakacak olursak gerçekten şey, ilginç bir durumu var. Çünkü hem mekanın fiziksel durumunda böyle bir katmanlar söz konusu. Yani bir yabani olan yani yabani olan her şey mekanı ele geçirmiş gibi. Ve bitkiler, hep söylüyoruz, orada başka bir canlılık var ve bitkiler orada direnmeye devam ediyor. Yani alışılmış bir botanik bahçesinin çok dışında. Gerçekten de neredeyse sanki taşınacağını biliyorlarmış gibi böyle taklılarla muhafaza edilmiş durumda. Yani her an taşınabilir bir durumları var, garip. Bir etiketleme sistemi artık ne yazık ki yok. Tamamen o fiziksel olması gereken fiziksel durumunu tamamen kaybetmiş, kaybettiğini söyleyebiliriz. Yani bir yandan da şu ilginç. Bahçe tabii şu an hani korunamadığı için ne yazık ki dediğimiz bir durum da olsa, bahçe aslında çok böyle kolonyalist bir pratikten gelen bir mekan. İşte çok böyle doğadan alınan ve buraya getirilen, bir noktada sürgüne uğrayan bitkilerin hep birlikte sergilendiği çok modern bir mekan. Ve yani biraz bizi en çok heyecanlandıran şeylerden biri, bahçeye girdiğimizde o hiyerarşinin, bilimi sınıflandırma halinin ortadan kalkmış olması ve bitkilerin kendi asemblajlarını yaratmış olmasıydı. Yani orada kendi düzenlerini kurmuş gibilerdi. Bu böyle bize biraz bir direniş, ama sadece yıkıma karşı değil, öte yandan da o bizim de sürekli reddedildiğimiz bilimsel ortama karşı da bir direniş gibi gelmişti. Bir yandan da şu an tabii bunu daha fazla romantize etmemek lazım. Yani ondan kaçınıyoruz o yüzden. Ya şu an hani bir bahçe var. Müftülük 2018'de bir açıklama yaptı. Bahçe var. Bahçeyi koruyacağız dedi. Bunun arkasında tabii ki bir sürü başka politik talep var. Bir sürü farklı kurum ve kişiden. Evet, bahçe korunuyor. İşte bir yandan çok, Türkiye'de her şey çok hızlı değişebiliyor. O yüzden açıkçası bu korunma halinin kesinliği ve devamlılığı ile ilgili şüphe etmemiz gayet normal gibi geliyor bana. Öte yandan da bahçe korunuyor. Evet, ama bahçe kendi kendine korunuyor. Yani birisi Oradaki bitkilerin belki sayısı azalıyor, belki türleri azalıyor. Ama bahçe devam ediyor. Yeşil bir yer, evet. Ama kapalı. Yani içeri giremiyorsunuz. Görmüyorsunuz. Hayali bir bahçe. Yani bu da ilginç bir koruma hali. Bunun üzerine düşünüp tartışıyoruz. Bu bize şeyi hatırlatıyor. Biz herbaryuma girmeye çalışmıştık. Çok uzun süre. 2017-2018 arasında bahçe üzerine çalışır ve bahçeyi ziyaret ederken ve girememiştik. Çünkü herbaryumdaki bitkiler korunuyordu. Ve bizim pratiğimiz yeterince bilimsel bulunmadı. Ve yeterince botanik alanında herbaryuma girmeyi gerektirecek bir klasmana girmediği için biz herbaryuma giremiyorduk. Halbuki başka üniversitelerde, başka ülkelerde, başka şehirlerde girebiliyoruz herbaryuma ama bu herbaryuma kabul edilmiyorduk. Yani orada da korunuyordu mesela herbaryum. Şu an tamamen bir başka bir binanın bodrum katında kimsenin giremediği, kimsenin ulaşamadığı bir herbaryumvari kutular halinde duruyor. Biraz bu koruma hali ilginç bir durum. Yani bir şeyin korunması sadece var olmaya devam etmesi mi yoksa kullanılabiliyor, deneyimlenebiliyor olması da bu koruma pratiğinin içerisinde mi? Çünkü şu an sadece bitkiler yaşamaya devam ediyor olabilir ki bununla ilgili çok müteşekkir hissediyorum ben şahsen. Ama göremediğimiz bir bahçe ya da deneyimleyemediğimiz bir bahçe ne kadar devam ediyor bu da bence tartışılır. Evet, bir yandan doğrusu bir botanik enstitüsü olma amacıyla kurulmuş ve 2017-2018 yılına kadar bu işlevle varlığını sürdürmüş, hafızasını bu şekilde oluşturmuş olan bir mekan. Yani fiziksel olarak o mekanı, o bahçeyi koruyor olsanız dahi oradaki bütün pratikler, topluluklar bütününü bölerek ve bazılarını yerinden ederek aynı mekandan, aynı biçimde korumadan söz edebiliyor muyuz? Bu da ilginç bir durum. Bir de sizin araştırmanızla ilgili beni çok büyüleyen bir yandan da bu mekan üretiminin insandan daha fazlası olma hallerini, pratiklerini araştırıyorsunuz aslında. Yani oradaki geçmişle, mirasla, bitkilerle, insanlarla, yolu geçmiş olanlarla, Almanya'dan taşınan kutularla aslında böyle bir mekan üretiminden bahsediyorsunuz. Belki hani kapatırken bunlarla ilgili ekleyeceklerinizi alabilir miyim sizden de? Yani aslında çok garip bir şekilde ben kişisel olarak ben de şaşkınım. Her şey çok böyle tuhaf bir şekilde birbirine bağlanıyor. Bitkilerin hikayesiyle profesörlerin hikayesi, coğrafya, onların toplayıcı olma hali. Yani hala daha işte bugün toplayıcı bilim insanları, özellikle Alfred Herbron'un, Mehvari Herbron'un botanik gezilerinde yaptığı farklı dönemlerde tuttukları günlüklere, kayıtlara bakıyorum. Başka bir proje için Dişat'la birlikte çalıştığımız. Yani inanamıyorum böyle hala o kadar etkileyici ve o kadar önemli kayıtlar tutmuşlar ki gerçekten ben de hala şaşkınım. Bu kadar çok hikayeyi, bu kadar çok birbirine bağlı kilit noktalarını taşıyor olması, mekanların, nesnelerin. Yani bir yandan da şöyle bir durum var. Biz hep böyle sürgündeki insanlardan bahsediyoruz. Ve bu kişiler bir şekilde mekanı başka bir yerde kurmaya çok alışık. Yani hayali bir mekanı bir yerde yaratmaya, bir hasret, özlemle o mekanı anmaya ve yanlarında taşıdıkları fotoğraflar, biriktirdikleri kartpostallar, işte geçmişten gelen günlükler, onların hepsi aslında o mekanın temsilleri olarak yeni alışmaya çalıştıkları, kök saldıkları coğrafyada o insanlara o mekanı hatırlatıyor. Biraz galiba bununla çok ilişkili. Yani biz Almanya'ya gittiğimizde Mehpare Hanım'ın İstanbul'uyla karşılaştık arşivde. Ama bir yandan o dokümanlar arasında Alfred'in Türkiye'ye göçtüğünde hasretle baktığı Almanya Münster'deki ev var ya da Alfred'in eşi Magda Helbron'un tuttuğu ev albümü var. Yani hep böyle bir yolda olma hali, göçme hali ve göçerken mekanın yanında ancak hafızanda taşıyabiliyor olma halinin getirdiği bir birikinti var bizde. Birincisi bu çok önemliydi. İkincisi bir yandan bizim de ikimizin mekanla ilişkili çok pratikler, yani kendi pratiğimizin çok mekanla ilişkili oluşu. İşte ben mimarlıktan geliyorum. Eda da sürekli merkezine daha mekan ve kolektif hafıza kavramlarını koyan bir sanat pratiğinden geliyor ve heykelden geliyor. Ve böyle zaten bulduğumuz şeyin çok hatırlamak üzerine mekanın kaydı ile dolu oluşu ve bizim de kendimizin mekanını merkezine koyan pratiklerden geliyor oluşumuz bir araya geldiğinde çok mekansal bir anlatı oluştu. Bir yandan da bizim kafamızda hep sergi deyince kurduğumuz şey, burada kapanan bir mekan var, ne zaman kapanacağını bilmiyoruz diye bir telaşla onu kaydetmeye çalışıyoruz. Ve o mekan kapandıktan sonra biz bugün yeni, yani açık bir proje alanında o mekanı yeniden izleyiciye sunmak ve işte yeniden onun anlatılarını paylaşmak, orada gördüğümüz bazı fizikselliklerin kaydını paylaşmak üzerinden hep planlıyorduk sergiyi. O yüzden de böyle bir yandan aslında kapanan, yine gidilemeyen bir mekanın bir sunumu gibi ya da bir anlatısı gibi sergi. Evet, mekanla ilgili çok veçili, aslında çok farklı sorulara işaret ediyorsunuz. Yani hem bu bir mekanı kaydetmek mümkün mü meselesi, hem mekanın nasıl üretildiği meselesi. Bir yandan da bu mekanı bağlamından kopardığınız zaman, fiziksel varlığını sürdürmesini sağladığınız zaman bu koruma olur mu ya da nasıl bir koruma olur gibi. Sınırlı süremizde bu tartışmalar çok derinleştirilebilecek olan bütün bu zihin açıcı tartışmalara değinebildiğimiz için ben çok mutluyum. Daha fazlası için de 4 Haziran 19.30'da Aslan Demirtaş ile sevgili Dilşat Aladağ'ın ve Eda Aslan'ın söyleşisini kaçırmayın mutlaka diye tekrar duyurmak isterim ve Unutma Bahçesi projesinin, sergisinin 6 Haziran tarihine kadar depoda, Tophane İstanbul'da ziyarete açık olduğunu hatırlatayım. Bu proje daha uzun süre sürecek gibi ve bence burada konuşmaya devam edeceğiz akıbetini diyorum size. Ve çok teşekkürler. İyi ki geldiniz, paylaştınız. Biz teşekkür ederiz. Evet, sevgili Dilşat Aladağ ve Eda Aslan'la birlikteydik. Unutma Bahçesi'ni konuştuk. İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, şu anda kamuya açık erişim olmasa da varlığını sürdüren bu mekanı konuştuk. Aynı zamanda ikisinin üretimleri üzerine konuştuk. Sergi, kitap, bir yazı dizisi, ülkeler arası seyahatler gibi pek çok farklı veçelerdeki açık mimarlığı dinlediniz. Hoşçakalın. Very good. Great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Kale Budur. Seramik budur.